أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم. ولقد وصلنا لهم القول, اور البتہ تحقیق ہم نے نصیحت کی باتیں لوگوں کے لیے مسلسل بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون, وہ لوگ جن کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی ہوئی تھی یعنی آل کتاب, وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے, ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس سے پہلے ہی ماننے والے تھے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا, بس یہی لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے, اور یہ لوگ ہیں جو اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور یہ جب فضول بات سن لیتے ہیں تو اس فضول بات سے اعراض کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا عمل, تمہارے لیے تمہارا عمل, تمہارے اوپر سلامتی ہو, ہم جاہلین کی تلاش اتباع نہیں کرتے. بلا شبہ اے نبی, آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے اسے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے. گزشتہ سبق میں کل بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ دین کے علاوہ کسی چیز کی اتباع کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں خواہش کی اتباع کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی چیز وہ خواہش کی اتباع ہے. انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں اگر تربیت نہ ہو تو یہ الٹ راستے کی طرف لے کے جاتی ہیں اور اس انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. الا یہ کہ ایک ٹائم تربیت کے بعد ایسا آتا ہے کہ انسان کی خواہش اور مرضی شریعت کی دونوں برابر ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ خواہش اللہ کے تابع کر دی ہوتی ہے. کہ شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے, رسم کچھ اور کہتا ہے, رواج کچھ اور کہتا ہے, نفس کچھ اور کہتا ہے, شریعت کچھ اور کہتی ہے. تو اگر انسان شریعت کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی اتباع کر رہا ہے تو ضرور وہ خواہش کی اتباع کر رہا ہے, اور یہ بڑا گمراہ ہے. آج کے سبق میں یہ بات بتائی کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ہم پے در پے لوگوں کے سامنے نصیحت کی بات کو کرتے ہیں. قرآن مجید پے در پے نصیحت کی بات کو کرتا ہے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. وصلا کے معنی ہوتے ہیں ملانا, ایک کے ساتھ دوسری چیز کا جڑ کے آنا. اصل میں وصلا کہتے ہیں رسی کو بٹنا. آپ نے دیکھا نا, دو وہ رسی کے یوں بٹ مل کے جاتی ہے, رسی یوں بٹ کے جاتی ہے نا. تو پرانے زمانے میں ایک بندہ وہ ادھر سے یوں وٹ لگاتا ہے, دوسرا اس کے ساتھ سرکی دیتا ہے, یوں آپس میں یوں جو جڑ کے جاتی ہے رسی, بٹ لگ کے جاتے ہیں, اس کو وصلا توصیل کہتے ہیں. یعنی اسلامی ہدایت کی باتیں, نصیحت کی باتیں قرآن مجید میں یوں جڑ جڑ کے آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ بات کر دی ہے نصیحت کی تو بس حق ادا ہو گیا جی, کوئی نہیں آپ ضرورت ہے, وہ نہیں مانتے لوگ, ایسی بات نہیں. بار بار نصیحت کی بات, جڑ جڑ کے نصیحت کی بات آتی ہے. اس کے مقابلے میں فصلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے فاؤ کے ساتھ. فصلہ کا معنی ہوتا ہے جدا جدا ہونا. وہ جب رسی کو ادھیڑ دیتے ہیں تو وہ اس کے ہر جو ہے وہ الگ الگ دھاگا ہو جاتا ہے, تو اس کو فصلہ کہتے ہیں. فصلہ کا معنی ہوتا ہے جدا جدا کر دینا. یعنی قرآن مجید نے بات کے بعد بات دوبارہ نصیحت کی ہے, لیکن جب وضاحت کرنے پہ قرآن آتا ہے تو ایک ایک چیز کے دھاگے کو الگ الگ کھول کر بیان کر دیتا ہے, اتنی تفصیل بیان کرتا ہے. تو وصل لهم القول, وصل اصل تو رسی کے بٹنے کو کہتے ہیں. عربی زبان کے یہی تو کمال ہے کہ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون, ہم بار بار پے در پے لوگوں کو نصیحت کی بات کرتے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں لوگ. بار بار نصیحت کی بات کیوں ہوتی ہے؟ فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے, بندہ کسی شخص کو اسلام کی دعوت دے دے تو وہ دعوت کا حق ادا ہو گیا. ایک دفعہ اچھی نصیحت کر دی, امر بالمعروف کر دیا, کسی گناہ سے اس کو روکا, حق ادا ہو گیا. ایک دفعہ کہنے سے بار بار کیوں حکم ہے؟ فرض ادا ہو جاتا ہے ایک طرف سے, ایک دفعہ کہنے سے. بار بار کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں ان کی طبیعتوں میں, کیفیتوں میں, مزاج کے اتار چڑھاؤ میں ہر روز فرق ہوتا ہے, ہر روز فرق ہوتا ہے. اس لحاظ سے ادھر سے جب نصیحت کی بات ہر روز ہوگی تو یہی بندے کل جو سن رہے تھے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, دلچسپی نہیں تھی, ان کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی, کچھ پریشانی تھی, ٹینشن تھی. دوسرے دن جب یہی نصیحت کی بات ہوگی تو ہو سکتا ہے ان کے دل خوش ہوں, آج انہیں کوئی ذہنی طور پر ایسی اچھی خبر ملی ہے کہ ان کا ذہن بہت فریش ہے, تو ادھر سے نصیحت کی بات جب جائے گی تو اثر ہو جائے گا. یہ تو سننے والوں کو لحاظ سے بات ہے. اسی طریقے سے نصیحت کے کرنے والے کی کیفیت کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے. مثلا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن کہنے لگے, ہاں بھائی جس نے جو مرضی ہے سوال کرنا ہے کرو, ہم قرآن سے جواب دیں گے. یہ شرح صدر کی بات ہے, حالانکہ کبھی نہیں کیا پوری زندگی میں, ایک دفعہ کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, ہاں جی جس شخص نے اپنے والد کا نام پوچھنا ہے بولو, جس شخص نے اپنے والد کا, اصلی والد کا نام پوچھنا ہے بولو, میں بتاتا ہوں. اب یہ کیفیات مختلف ہیں, تو بیان کرنے والے کی بھی کیفیات مختلف ہوتی ہیں, سننے والے کی بھی کیفیات اور مزاج کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. لہذا نصیحت کی بات بار بار کی جائے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب مثلا گھر میں کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا, یا بیگم اس طرح, بیگم سارے کام کرتی رہتی ہے, نماز کے ٹائم اس کے کمر میں درد ہو جاتا ہے کہ کپڑے دھوئے گی, استری کرے گی, صفائی کرے گی, کھانا بنائے گی, نماز کے ٹائم پہ اس کا کام ہی نہیں ہوتا. آپ نصیحت کرتے رہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کو انفسکم واہلیکم نارا, یہ نہ سمجھے کہ کل نصیحت کی ہے تو فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑو کیا ٹائم ضائع کرنا ہے, نہیں فائدہ ہوگا. اب بار بار نصیحت کریں, اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں, ہمارے ذمہ کام ہے نصیحت کرنا اخلاص کے ساتھ. فرمائے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بھی یؤمنون, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی, مراد اس سے اہل کتاب ہیں عیسائی یہودی وغیرہ, یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے, ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. اپنی کتاب کے اندر ان کی جو بشارتیں, علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی, اس لحاظ سے وہ نبی کو پہچانتے تھے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ, جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی گئیں تو کہنے لگے یہ تو ہمارے رب کا کلام ہے, ہمارا اس کا ایمان ہے اور ہم تو مانتے ہیں اس کو. یہ جو آیت ہے اس کے بعد ایک آیت ہے, اگلی آیت ہے, یہ آیات نازل ہوئی ہیں یہ حبشہ کے عیسائیوں کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی, حضرت جعفر رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام اجازت پوچھ کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. تو حبشہ جو ہے سعودی عرب سے بہت قریب ہے, جیسے یہاں سے لاہور ہے اتنا ہے, صرف درمیان میں جدہ سے حبشہ کے درمیان 400 کلومیٹر کا سمندری سفر ہے. حبشہ کے ساتھ ان کا آنا جانا, لین دین, تجارت وغیرہ یہ ہوتی رہتی تھی, اور حبشہ کے بارے میں, ان کے بادشاہ کے بارے میں شرافت اور سنجیدگی بھی مشہور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت پوچھی کہ ہم حبشہ کی طرف جاتے ہیں ہجرت کر کے, تو آپ نے اجازت دے دی, جس میں کئی صحابہ کرام گئے, اس میں حضرت عثمان بھی ہیں, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں. یہ جب وہاں حبشہ میں پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان صحابہ اکرام کے خلاف شکایت لگا دی کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں اور یہ نئی باتیں کرتے ہیں, نیا دین لے کے آ گئے ہیں اور ایک ان کا قائد بھی ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے مشرکین مکہ مستقل سفر کر کے گئے مکہ سے شکایت لگانے کے لیے, بھائی تمہارے علاقے سے نکل گئے تمہیں کیا غرض ہے, لیکن یہ تعصب ایسی چیز ہے کہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا. یہ حبشہ پہنچ گئے, شکایت لگ گئی, بادشاہ سلامت نے حکم بھیجا کہ یہ کہاں ہیں لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں, ان کو بلایا جائے. چنانچہ بلایا گیا. مختصر بات یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ میں سے کوئی شخص اس کتاب کو جانتا ہے, یاد ہے کچھ حصہ, جو کتاب بقول تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے. تو اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی مجھے یاد ہے. انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. بعض حضرات نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرہ, بعض نے سورہ مریم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تلاوت کی. جب انہوں نے تلاوت کی تو بادشاہ آپ دیدہ ہو گیا, اس کے قریب جو بیٹھے تھے لوگ بڑے متاثر ہو گئے. جب تلاوت کم ہوئی یعنی ختم ہوئی تو ان لوگوں نے بادشاہ سمیت یہ کہا کہ یہ تو واقعتاً اللہ کا برحق کلام ہے اور ہم اس کلام کو تو پہلے سے ہی مانتے ہیں, ہماری کتاب میں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بشارت موجود تھی. اسی کو فرمایا کہ بیزا یتلا علیہم, جب ان کے اوپر تلاوت کی گئی, قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا, ہم تو اس کو مانتے ہیں یہ ہمارے رب کا کلام ہے, انا کنا من قبل ہی مسلمین, ہم تو اس سے پہلے ہی آخری نبی پر ایمان رکھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ان کی علامتیں بشارتیں موجود تھیں. اگلی آیت ان نظرات کی بشارت کے فضیلت کے بارے میں ہے. فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا, یہ اہل کتاب جنہوں نے اپنے دور میں اپنے نبی پر ایمان لایا پھر ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو گیا, ان اہل کتاب نے پھر آخری نبی پر بھی ایمان لایا تو ایسے اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین طرح کے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک تو یہی اہل کتاب جنہوں نے اپنے دور میں اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر آخری شریعت ان کو نصیب ہوئی تو نبی اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. دوسرا وہ غلام ہے کہ جو اپنے آقا کا بھی کام پورا کرتا ہے اور مسلمان ہے وہ, تو شریعت کی عبادات جو غلام کے اوپر لاگو ہوتی ہیں وہ غلام شریعت کی عبادات کو بھی پورا بجا لا رہا ہے. یہ عذر نہیں پیش کرتا جی نوکری کا مسئلہ ہے تو نوکری ہے تو نوکری تو بچانی ہے, شریعت کی بات پر بھی عمل کر رہا ہے, نماز روزہ جو اس کے ذمہ لازم ہے اور ادھر آقا کی بھی پوری خدمت جو اس کے ذمہ کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے, تو ایسے غلام کو بھی دوہرا اجر ہے. اسی طرح ایک آقا ہے تیسرا بندہ, اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا کہ جس آقا کے پاس لونڈی تھی اور لونڈی اسلامی لحاظ سے حکم میں نکاح کے ہوتی ہے, لیکن اس آقا نے اپنی اس لونڈی کے ساتھ نکاح والا تعلق قائم نہیں کیا, اس لونڈی کو اچھی تعلیم و تربیت دلائی پھر اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ کوئی ازدواجی جو تعلق ہوتا ہے آقا اور لونڈی کا نہیں رکھا, اس لونڈی کی تعلیم و تربیت کے بعد اس کو آزاد کیا اور پھر اس کے بعد اس سے یہ بات کی کہ آپ اب آزاد ہو گئی ہیں, آپ اگر چاہتی ہیں تو میرے ساتھ آپ نکاح کر لیں, تو اس نے نکاح کو قبول کر لیا, تو ایسے آقا کو بھی دوہرا اجر ملے گا. قرآن مجید نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہی بات کی, وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, بائیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ ازواج مطہرات کی یہ خوبی ہے, انہیں یہ اعزاز اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے کہ وہ جو بھی نیکی کریں گی اللہ ان کو دوہرا اجر عطا کرے گا, وہ بادشاہ ہے جس کو جیسے دینا چاہے. اس طرح ان تین لوگوں کے بارے میں بھی یہاں پر ان اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ ایک نظریے کو چھوڑ کر دوسرے نظریے کی طرف وہ آئے, تو اس لحاظ سے وہ صبر کیا ہے مشقت پر, جب مشقت ہو اور صبر کیا جائے اور پھر نیکی بجا لائی جائے تو دوہرا اجر ہے. فرمایا ایک تو ان کی یہ بات ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا ان کے صبر کی وجہ سے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں. برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے برائی آج پتہ نہیں کیا بات ہے ہمارے درس میں لوگ باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جی جی باتیں کرنی ہو تو کلینک میں بیٹھنا چاہیے. درس میں جب آتے ہیں قرآن کی بات سننا واجب ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا مطلب ہے. اور بڑی خاص بات کر رہا ہوں. کیا کریں ڈاکٹروں کو متوجہ کرنے ہوتے ہیں. یہ ظاہری جسم کے ڈاکٹر ہیں اور الحمدللہ ہم روحانی ڈاکٹر ہیں, لیکن ہم ہڑتال نہیں کرتے ہیں کہ تنخواہ نہیں دی ہے تو مسجد بند کر دیں گے, نماز نہیں پڑھائیں گے. یہ ہڑتال بھی کر دیتے ہیں. اللہ لاہور والوں کو ہدایت دے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. حکومت کو بھی اللہ ہدایت دے, ان کا خیال کرے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے, جب کوئی گناہ ہو جائے, فوراً اس کے بعد نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. پہلی تفسیر. دوسری تفسیر ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ کیسی بات کرتا ہے کیسی بات کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ ایک حد تک بھلائی کریں, ہو سکتا ہے وہ درست ہو جائے, لیکن بالکل ہی وہ عجیب ہی اس کا حالت ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر بہت بعد میں گنجائش ہے انتقام کی. انشاءاللہ یہ بات تباہ کریں گے, ہمارا آج مزاج خراب کر دیا ہے لوگوں نے بات کر کے.